นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ บัดนี้ ได้เวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกและเป็นเวลาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆด้วยอารมณ์เรื่องราวใดๆอันเป็นเรื่องภายนอกออกไปเวลานี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปเก็บอารมณ์ใดๆเข้ามาคิดนึกแม้มันจะมีอารมณ์ค้างอยู่ในจิตพุทโธขึ้นมาก็ละในขณะที่มันปรุงแต่งขึ้นมานั้นอย่าได้ตามไปถ้าตามความคิดความนึกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสไม่มีที่อิ่มที่พอไม่มีที่หยุดได้ปรุงแต่งไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏฏะสงสารวนเวียนอยู่ใน อาการอันเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่ในโลกนี้จะเป็นประเทศใดคนชาติใดภาษาใดก็ตามขึ้นชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันไม่มีอะไรแปลกแตกต่างกันไปคือในโลกเหล่านี้มีโลกนับตั้งแต่พื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อในโลกนี้มีลูกธรรมชาติมันก็สร้างตามาไว้สำหรับให้ดูลูกไม่ว่าจะไปที่ไหนลืมตาขึ้นมาก็เห็นลูกทุกอย่างทุกประการตลอดเวลาที่ไหนก็เหมือนกันให้รวมเข้ามาว่าเหมือนกันไม่ต้องให้จิตใจแส่สายไปหาโลกใดโลกหนึ่งทีนี้ในโลกนี้มันมีเสียงธรรมชาติมันก็สร้างหูไว้สำหรับรับเอาเสียงเข้ามาที่ไหนมันก็เหมือนกันในโลกนี้มีเสียงมีหูรับฟังเสียงจิตใจของเราก็หลงไปตามเสียงนั้นทีนี้ในโลกนี้มันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นอะไรทุกอย่างนั่นแหละธรรมชาติมันก็สร้างจมูกคานะประสาทรับกลิ่นถ้ากินดีก็ชอบใจกินที่เหม็นก็ไม่ชอบใจมันก็มีอยู่เท่าๆกันอย่างนี้ที่ไหนก็ตามมีเหมือนกันที่นี่ในโลกนี้มันมีรสข้าวหวานเผ็ดเค็มอะไรต่อมีอะไรธรรมชาติมันก็สร้างลิ้นขึ้นมาลิ้นนี่ไม่มีกระดูกอย่าไปเชื่อลิ้น รสอาหารการสัมผัสเล่นรสดีก็ไปติดใจรสไม่ดีก็ไปเกลียดชังมันก็วนเวียนอยู่อย่างเก่านี่แหละจิตให้รู้เท่าทันว่าเราภาวนาอยู่จะไม่ให้จิตใจเราหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือหมายถึงร่างกายที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละมีอารมณ์มากระทบเรียกว่าโผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบถ้าฤดูร้อนก็ว่าร้อนภาวนาไม่ได้ถ้าฤดูหนาวก็ว่าหนาวเกินไปภาวนาไม่ได้ถ้าฤดูฝนก็ว่าเปียกหรือชื้นแฉะภาวนาไม่ได้ไม่ให้มันเป็นมันเท่าๆกันหมดให้รู้เท่าทันว่ามันมาจากจิตมาจากดวงใจไม่ภาวนาให้จิตใจสงบหลังรับตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดจึงจำเป็นต้องมีวิธีการภาวนาต่างๆทีนี้เมื่อมีอารมณ์ทั้งห้าโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันก็ไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิตไปคล้องอยู่ในจิตดีใจเสียใจทุกโทมนัสคับแค้นแน่นใจมันก็เกิดอยู่ในจิตนี้ความจริงจิตนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีพินิจพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเรื่องจิตใจเราไปหลงยึดเอาถือเอาจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจถ้าจิตนี้ไม่ยึดถือเอาสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดดับอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นเอง ธรรมารมณ์เป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตแล้วจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละสมาธิจิตตั้งมั่นไม่พอปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารไม่เพียงพอจิตใจดวงผู้รู้อยู่มันไปตามอารมณ์ที่มากระทบไม่สงบนิ่งแน่วอยู่ภายในและกำหนดให้รู้เท่าทันก็ไม่ค่อยได้คือตามธรรมดานั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็เกิดดับอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นเองทีนี้เมื่อจิตเราไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิภาวนาไม่เห็นอยู่ภายในไม่รู้ภายในที่จิตดวงนี้มันก็แส่สายออกไปรับเอาเรื่องราวต่างๆคิดไปภายนอกมากเท่าไรอารมณ์สัญญาในจิตก็หยาบออกไปโดยลำดับความทุกข์อันมีอยู่ในรูปนามกายใจในตัวคนเราก็มองไม่เห็นกำหนดไม่ได้ว่าชาติความเกิดมันมีทุกข์อย่างไรบ้างไม่รู้ทั้งนั้นเมื่อจิตไม่รู้ว่าโลกนามกายใจของเรานี่เป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เมื่อไม่รู้จิตมันก็เลยเข้าใจว่าในโลกนี้มันจะมีความสุขซ่อนเล่นอยู่มันจะเอาความสุขให้ได้ความสุขในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่มีอย่าไปแสวงหาเหมือนจะไปเอาเลือดในกระปูในปูนาอย่างนี้มันไม่มีเลือดในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกที่ไหนก็ตามที่สมมุติว่าเป็นสุขความจริงมันแท้ที่จริงมันเป็นทุกข์แต่ที่ว่าสุขนั้นมันเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรนิดหน่อยเท่านั้นเอง ความทุกข์มันเท่ากันก็ว่าเต็มโลกมีอยู่ตลอดกาลอันที่เห็นว่าความสุขมันนิดหน่อยแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนาจึงได้หลงไปตามอารมณ์ของโลกทั้งที่ให้มันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดเวลาโดยแต่ว่าเราเกิดมานั้นไม่ต้องการความทุกข์จะเอาความสุขให้ได้ที่ไหนได้มันเต็มไปด้วยทุกข์เพราะเกิดมาแล้วชราความแก่มันแก่ขึ้นหรือว่าเจริญขึ้นหมดจากแก่ขึ้นมันก็เสื่อมลงไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีนี้เวลามันเกิดขึ้นนี่ชอบพอใจแล้วเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันจะแตกจะทำลายไม่ชอบใจแล้วไม่อยากได้แม้จะไม่อยากได้ก็ตามมันก็ได้อยู่ดีๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าถ้าเกิดมาแล้วมันต้องมีทุกอย่างนี่แหละแต่เมื่อผู้ยังไม่เห็น ไม่รู้ไม่เข้าใจภายในก็มาเห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสบายความจริงมันไม่ใช่ความสุขสบายในโลกเหล่านี้นะถ้าจะว่าถึงทางที่สงบระงับทางที่จะไปสู่สันติสุขในทางพุทธศาสนาจริงๆนั้นความสุขทั้งหลายแหล่ที่ มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกว่าเป็นความสุขนั้นมันไม่ใช่สุขเองมันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาแต่เพราะสติปัญญามองไม่เห็นแล้วว่าปัญญาเรายังไม่ละเอียดพอการไตรกรองพินิจพิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันยังไม่เพียงพอก็เลยกลายไปว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงไม่ใช่ความสุขมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นอย่างว่าตัวคนเราคนหนึ่งที่เกิดมาความจริงนะมันเกิดมาเป็นคนคนเดียวไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคฤหัสถ์และนักบวชมันก็เป็นคนคนเดียวเป็นหญิงก็คนเดียวเป็นชายก็คนเดียวเพราะความไม่รู้เท่าทันนั่นแหละมันเข้าใจว่าเป็นความสุขเมื่อคนสองคนนั่นแหละมาร่วมอยู่ด้วยกันอะไรมันเกิดขึ้นทีนี้มากมายเลยทีเดียวเกิดเป็นลูกเกิดเป็นหลานเกิดเป็นเหลนเป็นหลอนดิ้นรนวุ่นวายไปตามอาการที่มันหมุนเวียนไปถ้าดูให้ดีมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์เพิ่มทุกข์ขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเราภาวนาดูให้ดีนะเรียกว่าเราอยู่คนเดียวภาวนาพุทโธอยู่ก็เหมือนเราหิ้วของนิดหน่อยเท่านั้นแหละทีนี้ถ้ามีเพิ่มขึ้นมาแล้วมันหาบแล้วบัดนี้หาบแล้วก็หามน่ะเหมือนหามเสาหนักๆอย่างนั้นขันทั้ง5เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทีนี้เมื่อมันเพิ่มมากเข้ามากเข้าก็บ่นว่ามันทุกข์บนมันก็หนีไม่ได้พ้นไปไม่ได้ที่พ้นนั้นไม่ใช่ที่ภายนอกมันเป็นที่ภายในที่พ้นออกก็คือว่าที่ภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบระงับเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วจนมีปัญญาความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เพียงแค่คำพูดมันเป็นความเห็นแจ้งภายในจิตว่า ทั้งหมดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้รู้ไว้ในใจแม่จิตสังขารจิตมารจิตกิเลสมันจะปรุงแต่งขีดเขียนอะไรลงไปว่าเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนมีความสุขอย่างไรก็ตามต้องให้รู้เท่าทันว่าไม่ใช่ความสุขมันเป็นเรื่องแห่งความทุกข์สิ่งเหล่านี้เพราะว่าจิตมันยังไม่รู้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านจึงบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านผู้พ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปแล้วท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติมาโดยลำดับไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรมันเกิดมาเองเป็นไปเองไม่ได้อย่างการปฏิบัติบูชานั่งภาวนาอย่างนี้ต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นจิตมันไม่สงบระงับไม่รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านก็ให้นึกบริกรรมภาวนามีพุทโธพุทโธเป็นต้นหรืออย่างอื่นใดเมื่อเรานึกเราเจริญแล้วได้รับความสลดสังเวชในชาติชราพยาธิมรณะนี้มันรวมจิตใจเข้าไปได้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวได้ท่านก็ให้ทำอย่างนั้นให้รวมอย่างนั้นเข้ามาไม่ต้องแส่สายไปที่อื่นให้ลำบากลำบนเพราะว่าในร่างกายของมนุษย์คนเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมันมีดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้แหละเป็นใหญ่อยู่ในรูปขันธ์นี้เป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วได้ดวงจิตดวงใจดวงนี้ทั้งนั้นถ้าจิตดวงนี้บำเพ็ญบุญกุศลมีทานศีลภาวนาไม่ว่าจะเกิดมาพบใดชาติใดพบก่อนชาติก่อนที่เคยบำเพ็ญมาแล้วก็บำเพ็ญต่อในภพนี้ชาตินี้อีกให้เห็นว่าบุญนี่แหละเป็นเครื่องพยุงกายวาจาจิตของคนเราแต่ละบุคคลให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นถ้าผู้ใดเกิดไปเห็นว่าการทำบาปเป็นความสุขความสบายนั่นแหละมันต้องลงไปสู่สิ่งที่ต่ำใจก็ร้อนไหมเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นลืมภาวนาพุทโธในใจก็ตกนรกทั้งเป็นคือว่าจิตใจมันร้อนมันร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยราคะกินาไฟคือราคะร้อนด้วยโทสะกินาไฟคือโทสะร้อนด้วยโมหะกินาไฟคือโมหะมันเผาผลาญจิตใจคนเราตัวเราให้เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาความเล่าร้อนเหล่านี้มันเพราะกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละเพราะว่าเลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้เท่าไรก็เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเหมือนพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายแม้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บำเพ็ญ ทานศีลภาวนานี่เองจนได้ปัญญาญาณอันวิเศษตัดกิเลสละกิเลสถอนกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพร้อมทั้งวาสนาอาจินพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ใช่เพียงแต่ว่าตรัสเทศนาได้พูดได้เท่านั้นไม่ใช่พระองค์ทำได้ด้วยคำว่าทำได้หมายถึงละกิเลสได้พระองค์เอามาสอนมนุษย์และเทวดาว่าความโกรธไม่ดีเค คือพระองค์กำหนดรู้แจ้งแล้วละได้แล้วซึ่งความโกรธนั้นความโกรธความขัดเคืองไม่มีในใจพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงเอามาสอนให้คนทั้งหลายพุทธสาวกทั้งหลายไม่ให้มายึดมาถืออยู่แค่นั้นให้รู้จักวางให้รู้จักปล่อยให้รู้จักละจักถอนทำใจดวงเดียวให้แก้วกล้าสามารถอาถรรพ์ตัดบ่วงห่วงอะไรอดีตอนาคตความสุขทุกข์ใดๆก็ให้เลิกได้ละได้ทำไมจึงสอนให้ละก็เพราะว่าถ้าไม่เลิกไม่ละแล้วไม่วางลงไปแล้วมันมีแต่เพิ่มความทุกข์โทมนัสครับแค่นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาใจก็ไม่เย็นใจก็ไม่สบายร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือว่าไม่สงบตั้งมั่นลงไปในหัวใจของตัวเองแล้วก็มักจะไปเห็นผู้อื่นคนอื่นเป็นผู้ไม่ดีนี่คือว่าตัวมานะทิฏฐิอันมีอยู่ในใจปุถุชนคนเราทุกคนไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีเพิ่งมานี่มันมีมาตั้งแต่อเนกชาติคือว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วจะนับเป็นกับเป็นแผ่นดินตั้งแผ่นดินทีละตั้งก็ตามทีละครั้งก็ตามมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดตายอยู่อย่างนี้ล่มหลงอยู่อย่างนี้เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ทำความเดือดร้อนให้แก่กันและกันอยู่อย่างนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อท่านบำเพ็ญบารมี30ทัศบริบูรณ์แล้วได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตั้งพระทัยเพื่อลื้อขนสัตว์ทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมก็ช่วยบอกช่วยสอนแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดได้แต่ว่าละไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าความโกรธไม่ดีก่อนที่พระองค์จะตรัสว่าความโกรธนี้ไม่ดีแน่พระองค์ละได้แล้วไม่มีความโกรธในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะมีเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งขนาดไหนก็ตามความโกรธความขัดเคืองในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่มีมีอุเบกขาจิตวางเฉยอยู่ได้ในหัวใจดูในข่าวที่พระเทวทัตคอยไปเตรียมก้อนหินไว้เพื่อจะเอาให้พระศาสดานิพพานหรือว่าตายกับก้อนหินของเทวทัตมันเตรียมไว้เสร็จพอได้เวลาพระองค์ลงป่าเสด็จลงไปบินธรรมบาตรมันก็กลิ้งก้อนหินหมายจะเอาพระพุทธเจ้าให้แหลกลานแต่ก้อนหินก็เหมือนมีจิตมีใจมันไปเสียอีกทางหนึ่งขนาดหนักถึงปานนั้นท่านก็ตั้งใจได้อยู่ท่านไม่โกรธให้พระเทวทัตท่านเฉยได้พระเทวทัตมีหน้าที่ทำก็ทำไปพระองค์ก็เสด็จไปบิณฑบาตได้ตามเคยนั่นแหละเหตุการณ์ที่จะให้พระพุทธเจ้าโกรธท่านก็ไม่โกรธเหตุการณ์ที่จะให้พระพุทธเจ้าโลภอยากได้เหมือนใจคนเราก็ไม่มีเหตุการณ์ที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อเวลาอารมณ์ต่างๆกระทบกระเทือนเจตใจของพระองค์ก็ไม่มีไม่มีหลงโลอย่างใดแจ้งอย่างใดพระองค์เลิกละได้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นบางคราวบางสมัยมีเขาจ้างด่าก็มี ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปบิณฑบาตที่ไหนก็ตามด่าไปข้างหลังข้างๆนั่นแหละจนพระอานนท์ผู้ตามเสด็จไปที่หลังเดือดร้อนวุ่นวายความจริงเขาก็ไม่ได้ด่าพระอานนท์ด่าพระพุทธเจ้าพระอานนท์เมื่อขัดเคืองขึ้นมาเต็มที่ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปเมืองอื่นที่เขาไม่ด่าเถิดพระองค์ก็ย้อนพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อไปเมืองอื่นที่อานนท์ให้ไปนั่นแหละเกิดเขามาด่าอีกเราจะไปที่ไหนอีกก็ไปที่อื่นอีกที่อื่นเขาก็ตามด่าอีกอานนท์จะไปไหนก็เลยจนพระพุทธเจ้าจึงเตือนท่านพระอานนท์ว่าใครๆก็ตามจะเบียดเบียนพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้แล้วในโลกนั้นไม่มีมนุษย์ไหนที่จะมาฆ่าทำลายตายได้ตามใจหวังอย่างมากที่สุดก็เหมือนพระเทวทัตสะเก็ดหินที่มันแตกมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้ามีเลือดห่อขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ได้ถ้ามนุษย์เขาเบียดเบียนจริงๆก็ตายได้เพราะว่าฤทธิ์เดชเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ส่วนพระพุทธเจ้านั้นมีครบทุกอย่างดูตัวอย่างในเวลาพระองค์ไปโปรดทรมานองคุลิมานองคุลิมานนี้ตามฆ่ามนุษย์ไม่ว่าใครแหละเธอว่าอาจารย์โกหกหมายจะให้ลูกศิษย์คือองคุลิมานนี่ตายให้คนอื่นเขาฆ่าจึงว่าคิดเป็นโอบายว่าวิชานั้นมันยังมีอยู่วิชาหนึ่งแต่ว่าต้องได้นิ้วมือคนมาทั้งพันหนึ่งจึงจะสอนได้เด็กนมมันก็จะเอาวิชาได้ดาบมันก็ไล่ฆ่าไล่ฟันเอาห้อยเป็นพวงมาลัยไปจะเอามาเสนอเรียนวิชานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าฌานเข้าสมาบัติก็เห็นพระเทวทัตไม่เห็นไอ้องคุลิมานหาตามล่ายังเหลืออีกคนเดียวก็จะพอพระองค์ก็เสด็จไปที่เรียกให้ปรากฏองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้ามันไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระว่าคนแหละมันจะเอานิ้วมือให้ได้ก่อนจะเอานี่มือนั่นไม่มีใครจะไปยื่นมือให้มันตัดเอาได้มันฆ่าซะก่อนตายแล้วก็ตัดเอาตามต้องการทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ทำให้พระเทวองคุลิมานนั้นไล่จนเหนื่อยซะก่อนไล่เท่าไรก็ไม่ทันจวนจะทันก็ห่างไปจนเหน็ดเหนื่อยร้องบอกว่าให้หยุดก่อนพระองค์ก็ตอบว่าเราหยุดแล้วเธอไม่หยุดยังแบกดาบจะฆ่าคนอื่นหยุดยังไงก็ได้สติขึ้นมาก็เลยคว้างดาบทิ้งเข้าไปกราบฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าพระองค์เทศสอนก็เลยบวชนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถทรมานคนทรมานสัตว์ได้หมดมีฤทธิ์มีเดชฉะนั้นพุทโธที่เรานึกถึงอยู่เสมอพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจผู้ใดเจริญได้นึกได้ว่าพุทโธมันจะดีอะไรดีมันมีดีในนั้นเอาให้ใจเราสงบลงนะอย่าปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสเมื่อจิตสงบลงนะตั้งมั่นได้แล้วก็วางศาสตราอาวุธ จิตที่คิดจะฆ่าจะประหารสัตว์และคนก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นมีจิตเมตตาสงสารมีจิตที่จะช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่ท่านก็ไม่ช่วยอย่างอื่นมากส่วนมากท่านช่วยทางจิตใจสอนตรัสบอกให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้หลงได้ลืมในข้อภาวนาอุบายภาวนากำหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจิตใจของตนจึงจะสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ใจของเราลงจุดนี้ให้ได้เมื่อจิตใจไม่ลงจุดนี้แล้วเป็นจิตใจอันหยาบหยาบช้าทารุณถ้าจิตยังไม่สลดสังเวชยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการที่มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้มีเหตุการณ์ให้ฆ่าก็ฆ่าได้จิตอันนี้มันหยาบมีเหตุการณ์ให้ดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้คนอื่นก็ทำได้พูดได้คิดร้ายให้แก่ใครได้หมดนี่คือว่าจิตไม่เห็นธรรมไม่รวมไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมก็คือไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ไปเห็นแต่สุขงั้นก็เลยเป็นทุกข์ไงมันไม่ใช่จะเป็นสุขมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของคนเราเมื่อขาดคุณพระคุณธรรมในใจมันก็ร้อนในใจอะไรร้อนก็ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟกิเลสนี่มันตามไหม้ไปทุกภพทุกชาติเหมือนเรามันตามไหม้มาทุกคนตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วถ้าเรายังจะไม่รีบเร่งภาวนาในชาตินี้อีกไฟเหล่านี้มันจะตามไปในภพหน้าภพในอีกต่อไปนับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจดับไฟความร้อนเหล่านี้เสียเหมือนเราดับไฟภายนอกไฟภายนอกนั้นดับง่ายเรียกว่าเอาน้ำมากๆเทเข้าไปก็ดับได้ไม่มีน้ำเอาทรายถมเข้าไปมันก็ดับได้แต่ไฟกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเราไม่ภาวนาไม่รวมจิตใจเข้ามาภายในแล้วไม่ดับไม่ได้มีแต่จะลุกเป็นไฟต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรารวมจิตรวมใจเอาจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวจิตใจผู้รู้อยู่ที่นี่ก็รวมจิตใจเข้ามาสงบระงับอยู่ที่นี่นั่งก็ให้ภาวนาได้พุทโธในใจยืนก็ให้ภาวนาได้พุทโธในใจเดินไปไหนมาไหนเดินจมกลมภาวนาก็พุทโธให้จิตใจอยู่ที่นี่เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวถึงเวลาหลับเวลานอนก็ตั้งใจภาวนาไม่ทอดทุระนึกได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้ได้เอาจนจิตใจที่ไม่สงบเปลี่ยนมาเป็นจิตใจสงบตั้งมั่นบางคนก็สงสัยว่านึกพุทโธพุทโธในใจนั้นเวลาเข้าห้องน้ำนึกได้หรือได้ยิ่งในห้องน้ำแหละยิ่งระลึกให้ได้เพราะคนเราสมัยนี้ส่วนมากมีอยู่มากเหมือนกันที่ไปล่มไปลื่นในห้องน้ำส่วนมากคนแก่ๆก็ดีพระแก่ๆก็ตามมักจะไปตายในห้องน้ำปุกะนะโมเดินไปมาก็ลื่นใหญ่ศีรษะนอกกับพื้นหินพื้นหินอ่อนนั่นแล้วก็ตายเยอะแยะอยู่เ ข้าห้องน้ำท่านก็ให้ภาวนาได้โยในฐานะใดก็ภาวนาได้ทั้งหมดนั่นแหละแนวว่าพุทโธอยู่ในใจจนจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้รับความสรรเสริญเยินยอก็ไม่หวั่นไหวไม่ดีใจไปตามเหล่านั้นได้รับความติเตียนนินทาว่าไล่ป้ายสีให้ก็ไม่ไปเดือดร้อนวุ่นวายมันเป็นกฎธรรมดาของโลกมีตาก็เห็นโลกมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้ดมกลิ่นมีลิ้นก็ลิ้มรสเลียอาหารรู้รสอาหารมีกายก็รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์อันมีอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้หลบหลีกหนีให้พ้นไม่ได้ต้องเอาจิตใจให้พ้นคำว่าเอาจิตใจให้พ้นก็คือจิตใจภาวนาอยู่นึกโยน้อมอยู่ถึงคุณพระพุทธเจ้าแม้องค์พระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อท่านบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่ก็เหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละเมื่อมันยังไม่แก่กล้าแต่นี่ธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านไม่ท้อถอยท่านไม่หยุดนิ่งท่านทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนั่นมันเป็นผลสุดท้ายเราทุกคนก็เหมือนกันต้องตั้งความเพียรความหมั่นความขยันในใจของเราลงไปไม่ว่าวันคืนเดือนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามโลกนามกายใจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปหาความแก่ความชราอย่างไรก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ภาวนาได้ทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนาธรรมเป็นธรรมอันไม่งอนแง่นคอนแผลภาวนาอยู่เถิดทุกลมหายใจเข้าออกจะเห็นความสงบสุขเยือกเย็นภายในจิตใจของเราทุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นและไม่มีอยู่ในที่อื่นด้วยแต่ว่ามีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกโลกทุกนามแต่ถ้าไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาก็ไม่เห็นมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจจึงทำให้ใจของเรานี้สงบระงับตั้งมั่นจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกไม่ว่ากายใจตัวตนเราไปถึงไหนก็เห็นสภาพความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เจตใจมันก็ถอนออกคลายออกจากกิเลสต่างๆยอมยังจิตใจของตนของตนให้มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใดฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำไว้ณภายในแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้เบาบางหมดสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรม การนั่งสมาธินี้เป็นการแสดงออกทางร่างกายคือว่ากายแสดงความกล้าหาญจิตใจภายในก็ให้มีความกล้าหาญยกจิตใจให้สูงขึ้นอย่าให้ใจตกไปในอารมณ์ฝ่ายต่ำระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจของเรามีความสงบระงับเย็นสบายเรียกว่าใจกล้าหาญขึ้นมาส่วนร่างกายนั้นท่านให้นั่งขัดสมาธิเพชรเมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงชำระความง่วงเหงาเหานอนให้หมดไปสิ้นไปยังใจของตนให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสสะอาดจะมีอารมณ์ดีใจเสียใจประการใดก็ตามเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาแล้วจงทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดอารมณ์สัญญาอันเป็นอดีตอนาคตปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นเตือนใจของเราให้มีสติสติความระลึกได้จิตใจที่มีความระลึกได้อยู่เสมอนี่แหละจิตใจดวงนี้จะมีความตั้งมั่นลงไปภายในอันความท้อแท้อ่อนแอแห่งจิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมันเป็นธรรมดาอยู่เองธรรมดาของจิตที่มีกิเลสราคะธรรมดาของจิตที่ยังมีกิเลสโทสะธรรมดาของจิตที่ยังมีกิเลสโมหะก็จอมดิ้นรนวุ่นวายไปอย่างนั้นเองให้พากันระวังรักษาจิตใจของตัวเองในเวลาฟังธรรมในเวลานั่งสมาธิจงพยายามเสียสละทุกอย่างทุกประการออกไปคนอื่นผู้อื่นไม่สำคัญเท่ากับจิตใจของเราเองทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรภาวนาอย่างไรใจเราจึงจะมีความกล้าหาญสามารถอาจหารขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับกิเลสในหัวใจของตนให้ได้เพราะว่าเมื่อเข้าพรรษามาถึงเวลานี้ก็นับได้ว่าหมดไปแล้วเดือนหนึ่งยังเหลืออยู่สองเดือนเท่านั้นก็จะออกพรรษาดูกิเลสในหัวใจของเรามันเบาบางลงไปหรือว่าเพิ่มขึ้นมากิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นถ้ามันเพิ่มขึ้นเรารีบเร่งชำระแก้ไขไม่ให้กิเลสเหล่านี้เพิ่มขึ้นมามีแต่จะให้ลดน้อยถอยลงไปตัดศีลลงไปให้มันเด็ดขาดอย่าทำอะไรตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอย่าพูดอะไรไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอย่าได้คิดอะไรเป็นไปเพื่อกิเลสราคะโทสะโมหะทำพูดคิดให้ตั้งจิตให้มั่นคงไม่ให้หลงไหลรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆแล้วการทำใจการปฏิบัตินั้น ไม่ใช่เพียงแต่ว่าปริยัติธรรมอ่านจดจำตามแบบแผนตำนานหรือท่องบนสาธยายเอาอันนี้ให้ชื่อว่าปริยัติธรรมแม้เราฟังอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้มันก็เป็นพระปริยัติธรรมเหมือนกันพระปริยัติธรรมนี้เป็นบทบาทที่จะต้องจดจำไว้ว่าอะไรเป็นอะไรปฏิบัติธรรมนั้นท่านหมายถึงจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่แหละทำละปล่อยวางเรื่องราวต่างๆอันมันมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในดวงใจความดีใจความเสียอกเสียใจเหล่านี้ทั้งหมดต้องเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพุทโธในดวงใจเมื่อเราไม่นึกไม่เจริญให้ติดต่อกันก็มาเห็นว่าเรานึกในเล็กในน้อยเจริญเล็กน้อยว่าไม่ได้ผลความจริงแล้วอุบายธรรมอันใดก็ตามถ้าจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสนึกอันใดเจริญอันใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมวินัยสัจธรรมศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นพุทโธถ้าเรากำหนดให้ดีจนจิตใจมั่นคงไม่หลงไหลพุทโธคำนี้ก็จะหมายถึงการละการตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปนั่นเองไม่ได้มีจุดหมายอันอื่นเมื่อผู้ภาวนาทั้งหลายมารู้ได้เข้าใจว่าอันพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระองค์มุ่งหมายเพื่อให้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายลุกขึ้นภาวนาต่อสู้กับกิเลสในหัวใจของตนให้ได้จะสู้ได้ชัยชนะก็ในปัจจุบันไม่ให้จิตใจแสสายไปหาที่อื่นให้ทวนกระแสเข้ามาว่าตาเห็นรูปใครเป็นผู้เห็นหูฟังเสียงใครเป็นผู้ฟังจมูกโสดกลิ่นใครเป็นผู้รู้สึกลิ้นลิ้มรสอาหารใครเป็นผู้ลิ้มผู้หลงสิ่งเหล่านี้เราจะต้องตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คอยตักเตือนอยู่ทุกเวลาเหมือนอย่างนั้นทีนี้ถ้าทำอะไรจิตใจมันไม่แน่นหนาถาวรพอมีอารมณ์เรื่องราวอันใดกระทบกระเทือนเข้ามาจิตมันหวั่นไหวคำว่าวันไหวน่ะเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจิตมันก็พลอยมาเจ็บกับรูปร่างกายทั้งที่รูปร่างกายเขาไม่รู้เรื่องอะไรธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาของสังขารอย่างนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจเจริญภาวนาบทใดข้อใดก็สำเร็จลุล่วงได้มันอยู่ที่เรียกว่าเราทำจริงไหมเอาจริงไหมมีสติอยู่ทุกลมหายใจไหมมีสมาธิจิตตั้งมั่นทุกลมหายใจไหมมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาถรรพ์ภายในจิตใจของเราได้หรือไม่ไม่ได้จิตใจมันไปอยู่ที่ไหนให้เตือนจิตใจดวงนี้ให้มีความล้ำลึกขึ้นมา ว่าพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเดี๋ยวนี้เราได้มารวมอยู่ที่ใจหรือไม่ไม่มารวมอยู่ที่ใจไปรวมที่ไหนตามดูให้รู้ในจิตคำว่ากิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวอย่างคนอื่นผู้อื่นนั้นกิเลสก็คือตัวเรานั่นเองตราบใดที่ยังมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราอยู่นั่นก็คือว่าตัวกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะทั้งสองกองสามกองนี่แหละก็ละลงในจิตอันเดียวตั้งความเพียรลงในจิตอันเดียวนี้ไม่มีใครจะมาช่วยละช่วยถอนให้ตัวเองต้องละถอนภายในจิตใจของตัวเองคนอื่นจะมาเป็นผู้ชำระแก้ไขให้กันนั้นไม่ได้ดูแต่คนเราเมื่อเวลาบริโภคอาหารแม้จะเป็นอย่างไรก็ตามใจก็มีความรู้สึกโยในตัวในใจทุกเวลานี่แหละพุทโธอยู่ที่นี่โยที่ใจใจให้โยในคุณพระพุทธเจ้าจิตใจอย่าได้หลงลืมขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆจิตใจนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนมีอยู่ในตัวในใจแล้วเป็นแต่ว่าเราคอยระมัดระวังไม่ให้จิตใจอันนี้ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆให้เป็นผู้มีสติรำลึกว่าเราภาวนาพุทโธอยู่ภายในเราภาวนามรณะกรรมฐานอยู่ภายในเราตั้งใจตั้งสติได้ทุกเวลาไม่ขาดสติสัมปชัญญะพุทโธคำเก่านี่แหละแต่ว่าจิตใจจะผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่มีจิตใจอันหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติคือทำอะไรไม่สักแต่ว่าทำต้องทำด้วยมีสติทำด้วยมีสมาธิทำด้วยมีปัญญาผิดถูกชั่วดีอย่างใดให้รู้แจ้งด้วยปัญญาในจิตใจนั้นตั้งใจให้อยู่เหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ให้สิ่งทั้งหลายปุทั้งปวงมาทับถมจิตคนเราเมื่อกิเลสต่างๆมาทับถมจิตแล้วก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้จิตใจมันก็ติดแน่นอยู่ในจิตใจนั้นเลิกไม่ได้ละไม่ได้จึงจำเป็นต้องพิจารณาบ่อยๆกำหนดบ่อยๆเหมือนเรานึกภาวนาพุทโธนั้นอยู่นึกบ่อยๆว่านามและรูปมันไม่เที่ยงนามและรูปเป็นทุกข์นามและรูปไม่ใช่ตัวตนของเราตัวเราของเราไม่มีสมมุติเขาว่าไปอย่างนั้นเองไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอยู่ได้เพราะร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีถ้าจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตวุ่นวายร่างกายก็วุ่นวายวาจาก็วุ่นวายพูดไปตามเรื่องจิตก็คิดวุ่นวายไปหมดไม่มีความสงบตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกโลกทุกนามจงพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นว่าในพรรษานี้มันก็หมดไปเดือนหนึ่งแล้วความภาคความเพียรความพยายามในใจของเรามันก้าวขึ้นมาได้หรือไม่หรือว่าจมลงไปในที่โคลนจมลงไปในที่โคลนนั้นไม่ต้องบอกมันจมไปเองอยู่แล้วบอกให้เราตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจให้ได้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก จิตใจก็จะได้เข้าอกเข้าใจว่าเราทำได้ปฏิบัติได้แค่นี้เพียงใดต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราเข้ามาภายในภายในก็หมายถึงกายร่างกายที่นั่งอยู่นี่กายนี้มันไม่ใช่จะทนทานเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมมีความแก่ความชราต่อไปในอนาคตการชราพยาธิมรณะนี้มันบังคับบัญชามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามความแก่ความชราความเจ็บความไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาใครจะทำดีทำชั่วอะไรความตายนี้ไม่ได้ยกเว้นทำดีก็ตายได้ทำชั่วก็ถึงเวลาตายก็ตายเวลาจะตายพูดอยู่ก็ตายฟังอยู่ก็ตายนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็ตายนอนอยู่ก็ตายยืนเดินไปมาที่ไหนตายได้ทั้งนั้นมรณะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงท่ำสอนให้พุทธสาวกในครั้งพุทธกาลสมัยนั้นให้นึกถึงคนเรามันประมาทลืมตาเมื่อมันลืมตายเข้าใจว่าตนไม่ตายแล้วทำอะไรไปคิดผิดถูกถูกพูดอะไรก็พูดไปตามกิเลสในใจเห็นนั้นเวลาเราภาวนาทุกครั้งทุกคราวจงทำใจให้สงบตั้งมั่นพุทโธอยู่ในใจมรณังเมภาวิสตินึกไว้ในดวงใจทำใจของเราให้เป็นดวงเดียวสงบระงับอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยลุกขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาภาวนาอยู่ในดวงใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังภาลัง